ستاسو خدای بس هم یو خدای دی، لیکن کم خلق چی اخرت نمانی داغوی پا زرونو کی انکار ٹنگ شوی دی او هاغوی پا غرور کی اخت شوی دی.